Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli mümin kardeşlerim, şu hayatımızı Allah Celle Celaluhu çileli bir dünyada takdir buyurdu. Dünyanın kendisi döner durur, bizi de döndürür durur. Farklı bir hayat, farklı bir çile ya da tatlı bir çile kaderimiz olarak bize yazılmış. Bu dünyada toprağın altında imanlı bir şekilde kalamadığın sürece aradığın her şeyin, huzurun, en azından korkularının olmayacağı bir huzurun mümkün olmadığına hepimiz inanıyoruz. Bu gerçeği biliyoruz. Bu dünyada ne yazık ki biz cennet olmayacağını, buranın dünya olduğunu, ancak cennete buradan gidileceğini bildiğimiz halde ne yazık ki aradığımız yermiş gibi, sanki bu dünya cennetimiz gibiymiş gibi bir rahatlık istiyoruz. Olmuyor. Olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da bu olmayacak. Alkolle kendisini avutanlar, vurdu kırdıyla avunduğunu zannedenler, ömür heba edenler, elbette huzur var zannediyor olabilirler. Ama hayatın gerçeği ve sonraki büyük gerçek bunu yalanlıyor. Kardeşlerim, Allah'a şükretmemiz lazım. Bir 100 sene öncesine göre, belki de 50 sene öncesine göre, daha da azaltırsak 20 sene öncesine göre paramız, konforumuz, imkanlarımız, her şeyimiz arttı. Bunun karşılığında dertlerimiz, sıkıntılarımız, hastalıklarımız da ne yazık ki arttı. Bir enteresan çelişki bu. Evlerimiz, ailelerimiz, işimiz, akrabalarımız, huzur kaynağımız olması gerekirken ne yazık ki stres kaynağımız oldu. İnsanlar, devlet mecbur ediyor, işte pandemi var, evinizden çıkmayın bir hafta diyor da, ya Allah, bu ne büyük imtihandır. Hapishanedeymiş gibi insanlar bunu algılıyorlar. Kirasını verdiğin ya da parayla satın aldığın, nikahlı bir ailenle yaşadığın, çocuklarının bulunduğu bir ev, bir insan için stres nedeni olabilir mi? İşte bahsettiğimiz şey budur. Çadırlarda yaşayan göçebe dedelerimiz bizden daha mutlu, daha huzurlu yaşadılar. Bir çuval dolusu parayla satın alınan koca koca evlerimiz, binalarımız, toprağın üstüne kurulmuş dikey mezarlarımız gibi oldu sanki. Allah sonumuzu hayretsin. Huzur kaynağımız olur zannettiklerimiz muzır kaynağımız oldular. Filanca tesellim olur zannettiğimiz kimse başımızın derdi oldu. Bütün bunlar gözümüzün önündeyken becerip ibadetle, Kur'an'la Rabbimize sığınıp da huzur da oluşturamadık. Ne yazık ki tabii. Şehirlere kaçtı bir önceki kuşak, köylerin işte zorluklarından kurtulmak için. Sonra çocukları köyler, horoz seslerinin olduğu, tavuk seslerinin olduğu yerler aradılar. İmkanı olan insanlar ciddi ciddi yatırım yaparak köylerde sağda solda villalar, evler, köy evleri, barakalar yaptılar. Ama oralara çocuklarını götüremediler. Kendileri de gidemediler. masraflar bir tür boşa gitti. Yani gidip köyde hafta sonu dinlendiririm, huzur bulurum diye yaptığı yatırımın hayali ona huzur versin istedi. Bütün bunlar, tabloyu çok da karamsarlaştırmak istemiyorum. Bütün bunlar bir psikolojik sıkıntı, psikoloji bozukluğu, stres kavramını karşımıza çıkardı. Psikoloji kelimesi esasen tıbbın ilgilenmesi gereken bir alan olduğu halde doktoru olan olmayan, okuma yazma bilen bilmeyen herkes işte psikoloji bozuldu, psikoloji düzeldi kavramını kullanmaya başladı. O kadar yaygın oldu ki psikoloji. O kadar içli dışlı olduğumuz bir gündem oldu ki herkes psikoloji uzmanı olabildi. Zannettik tabii. Bütün bu huzursuzluklarımız için önce psikologlara gidelim dedik. Ya da çocuğu götürelim dedik. O yetmedi, yetmeyeceği de belli. Psikiyatra gittik. Psikiyatr, tıbbın en meşhur branşı haline geldi. Neredeyse, yani lokantaya gider gibi, köye, çarşıya gider gibi, AVM'ye gider gibi psikiyatra gidecek hale geldik. Bir arayış, bir ihtiyaç, bir baskı, bir önünü görememe, herkesin derdi denebilir. İnsanlar psikiyatra gittiler. İki ilaç yazınca her şeyin düzeleceğini, eşiyle barışacağını, kavgaların biteceğini zannettiler. Allah-u Teala'nın nimetlerinden biridir psikiyatr, bir doktorun bulunması, ilaçların bulunması. Ama kendi ürettiğin hastalığa ilaç ne yapsın? Sorun insanın kendisi olmuş. Et, kemik, ilik, kas, kan, bunlar üzerindeki bir hastalığı ilaç düzeltir de bakış sorunu, hayatı yanlış anlama sıkıntısı ve şımarıklık denebilecek hastalıklara psikiyatr ne yapsın? Ne yapsın? Psikiyatr tıkandı. Biraz da pahalı bir branş olunca tıp alanı, bu sefer iki kelimeyi, iki duayı, iki satır yazıyı bir araya getirebilen ve adına hoca, okuyucu filan denen kimseler devreye girdi. Muska yaptı, işte büyü yaptı, çözeceğiz dedi. İnsanlar 3 seans, 5 seans ona gittiler. Aile içindeki vahşete ulaşmış düzeydeki sorunları onların yazdığı çizdiğiyle çözmeye kalktılar. O işe gidip geldiği için bir iki tık aşağıya düştüğünü zannetti sıkıntısının. 3 ay sonra o tekrar fırladı. İnsanlar psikiyatra gidiyorlarsa hocalar ne anlar bu işten? Yani o okuma yazma işini yapan hocalar dediler. Hocalara gidip takılan birisi ise psikiyatrlık bir iş değil bu. Ben hasta değilim dediler. İkisi de yanlış. İkisi de isabetli değil. Allah bir hastalık verdiyse, bu kalpte ise kardiyoloğa gideceksin. Beyinle ilgili bir sorunsa elbette psikiyatra gideceksin. Onun bir alt düzeyinde de psikoloğa gideceksin. Allah Teala bu bilimleri nimet olarak insanlara niye sundu? Ama ruhu kurak kalmış. İnsanlığında erime ve zayıflama olmuş birisinin psikiyatra gitmesi ne işe yarayacak ki? Ona verecek bir ilaç, onu oturup sabaha kadar, akşama kadar uyur birisi haline getirecek. Bu çözüm değil ki. Hepimizin bir ruh terbiyesi ihtiyacı olduğu çok kesin. Yani ruhlarımız kurak kalmış. Kur'an'ı okuduğumuzu zannettiğimiz halde, iddia ettiğimiz halde diyelim, daha doğru olsun. Ne yazık ki Kur'an'ın rahmetinden, bereketinden soyutlanmış hayat yaşadık. Biz mümin, Allah'a ahiret gününe, meleklere ve Kur'an'a, peygamberlere iman etmiş bir kimse olarak, kimseler olarak bu sıkıntıları böyle yaşamamalıydık. Dünya bizi bu kadar bunaltmamalı idi. Dini ve gelişen bilimi biz herkesten iyi sentez edip kullanıp huzurumuzu geliştirebilmeliydik. Ne yazık ki dini daha çok sömürü alanı olarak gördük. Büyü yaptılar, büyüyü çözmek için şu duayı yaptı, şu kadar da para aldı ya dini yatırdık. O değil din. Bir büyü çözmek, bir işte cin çarpması dedikleri şeyi abartmak ve onun üzerinden geçici rahatlık bulmaktan başka bir şey değil yaptığımız. Din, bir hocanın bir hastayı okumasından önce insanların hastalanmayacakları, ruh huzuru bulacakları ortamı bulmak göreviydi, dinin görevi. Öncelikli olarak bunu sağlamalıydık. Dinden bu noktada istifade etmeliydik. Bilim bizi buna yönlendirmeliydi. Netice olarak kardeşlerim, bir aile yoktur ki, hani 3 tane 5 tane bir şehirde istisna, o neyse, eşler arasında bir sorun olmasın, çocuklarda bir sorun olmasın, akrabayla bir sorun olmasın, yaşlılarla ilgili bir sorun olmasın. Yani hep sorunlu ve daha da fenası sorunların önünde pes etmiş bir nesile dönmeyelim. Hepimizde böyle bir sorun var. Kimisi kaynanasıyla, kimisi geliniyle, kimisi çocuklarıyla, kimi komşularıyla, kimi siyasetle. Herkes çatlayacak gibi olmuş. Bu genel manzarayı bu toplumda yaşayan bir Müslüman olarak ben de izliyorum şüphesiz. Benim de bunaldığım yerler oluyor. Önce kendim için, sonra da görüştüklerim, istişare ettiklerim, arkadaşlarım, benden bir tür yardım isteyen kardeşlerim için oturdum. 3 yıl mümin bir insan bozulmamış bir psikolojiyle nasıl yaşar? Mümin bir insan, bir psikoloğun ona şöyle yap, böyle yap, rahat edersin diyeceğini anlayıp kendisi bunu aynanın karşısında kendisine nasıl söyler? Nasıl söylemeli? Dedelerimiz soğan yiyerek, soğan ekmek yiyerek pasta ile büyümüş çocuklardan daha mutlu nasıl oldular? Aç oldukları halde tokların görmediği hastalıkları görmeden nasıl gittiler bu dünyada? Veyahut da toklar niye hastaneye onlardan daha fazla gidiyor? Da aç insanlar hastane görmeden nasıl yaşadılar bu dünyada? Daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak, bunları merak ettim. 3 yıldır araştırdım, notlar tuttum. Önce içinden çıkamadığım meseleler oldu. Cevap bulamadığım meseleler oldu. Daha çok psikolog kardeşlerime telefon ettim, ziyaretlerine gittim. Bazen onları gel bir çay içelim, sorularım var diye çağırdım. Bir 10 kadar psikolog kardeşimle oturdum, istişareler ettim. Defalarca Ümmeti Muhammed'in büyükleri, başta Gazali olmak üzere belli konulara nasıl çözüm üretmişler bunu inceledim. Hatim indirirken Kur'an-ı Kerim'de ayetleri durup bu ayet acaba şunu mu kastediyor diye defalarca inceledim. Kalın kalın notlarım oldu. Yani böyle kalın bir poşetten daha fazla bir hacimli notlar tuttum. Zannediyorum psikoloji eksenli olan 100'den fazla eseri inceledim. Direkt pek bir konuyu baştan sona almadım ama zihnimi oturttum. Sonra onları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinin ışığında anlamaya çalıştım. Rabbime hamdolsun epey bir dökümanım çıktı. Bunun adına da mümin psikolojisi diye bir başlık verip mümin kardeşlerimle onların bana dua etmesine vesile olsun diye özellikle paylaşmayı düşündüm. Bu izleyeceğiniz dersleri Allah lütfeder ve ben size izah etmiş olabilirsem, siz de anlarsanız, eminim çokça dua edeceğiniz ve evet, evet gerçekten psikoloğa muhtaç olmadan, psikiyatra gitmeden çözülebilecek şeyleri aslında biz büyütüp büyütüp çözümsüz hale getirmişiz de ilaca mahkum olmuşuz diyeceğinizi umuyorum. Başta aile konusu olmak üzere, yani ailelerimizdeki huzura katkısı olması bakımından çocuk yetiştirme, daha çok da ve genel olarak da ben bir Müslüman olarak çatlamadan, delirmeden, cinnet geçirmeden yaşayabilirim. Çünkü Allah beni bir sıkıntı üzere yarattığını söylüyor Kur'an'da zaten. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ İnsanı meşakkatler içinde yarattık Allah buyuruyor. Bu dünya ballı şerbetli bir dünya değil aslında. Kazabildiğin toprağa bir şey ekebiliyorsun. Katlanabildiğin çileden sonra yaşayabiliyorsun. Bu dünya böyle. Bunu idrak etmiş birisi ufak tefek olaylarla çökmüyor. Dişi ağırdığı için intihar etmeye karar vermiyor. Hayatın aslı bu. Hayatın gerçeği bu kardeşlerim. Bunu anlatmaya çalışacağım bu izleyeceğiniz derslerle. İnşallah Teala faydalı olur. Asla ve kat'a, asla psikolojik bir iddiam yok. Yani bir psikoloğun bilimsel alanında bir iddiam yoktur. Zaten onu konuşmuyorum. Evet, psikolog kardeşlerimin özellikle aktardıkları kanaatlerinden çok istifade ettim. Ama benim ham maddem Kur'an-ı Kerim'dir, hadis-i şeriflerdir, İmam Gazali'dir. İhya-ül-Ümüddin adeta benim anlattığım şeylerdi. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin hayata dirençle bakabilen anlayışından da çok istifade ettim. Tefsirlerden istifade ettim. Modern zamanda yazılmış hadis şerhlerinden istifade ettim. Yani psikolojik bir iddiam yok. Yani bunu psikolojiye katkı yapmak için söylemiyorum ama din ile, İslam ile psikolojiyi birleştirip daha faydalı bir psikolog olmak isteyen genç psikolog kardeşlerimin çok istifade edeceklerini, not tutabileceklerini düşünüyorum. Eğer faydam olursa onlara elbette Allah razı olsun diyeceklerdir. Başka bir beklentim de yok zaten. Dinimizin bizi yalnız bırakmadığını, çaresiz bırakmadığını anlatmak istiyorum. Genel bir mümin psikolojisi tavrını izah etmeye çalışıyorum. Muvaffak olursam, anlatabilirsem, duanıza talibim. Dilerim de muvaffak olmuş olurum. Rabbim hepimize huzur, afiyet versin. Kuluna muhtaç etmeden ve naçar denecek, çaresi olmaz dertlere düşürmeden yaşamayı ve o şekilde mümin olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Yok, kaderimizde dert görmek, sıkıntı çekmek varsa dilerim hepimize o zaman sebat, dayanma, tahammül versin. Ve böylece yine kuluna muhtaç olmadan, naçar olmadan yaşayıp Rabbimize imanla gitmek hepimize nasip olsun diye dua ediyorum. Lütfeder dinlerseniz sizlere de teşekkür ederim. Kardeşlerim, özellikle bu işin bilimiyle meşgul olan kardeşlerim, dinleme nezaketi gösterir de sonunda bu konu bilimsel olarak yanlış ya da daha iyi şöyle anlatılır derlerse kardeşlerine katkıda bulunmuş olurlar. Ben onlara dua ederim ve mümin kardeşlerimize daha hayırlı hizmetler yapmış oluruz inşallah. Rabbim hepimize afiyetler versin, sıhhat versin, selametler ihsan etsin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.